першая біблія лютэранская. Чытанне святого пісьма пачалося ў мяне на пачатку 60-х гадоў, калі я быў студэнтам другога і трэцяга курсаў ІМЯЗУ, Інстытуту замежных моў. Цяпер гэта лінгвістычны універсітэт. На расійскай мове нам тады пападаліся толькі савецкія здзеклівыя кніжкі кшталту забавнага Евангелія. Арыгінальныя тэксты былі тады пад забаронай, хаця на лекцыях па эстэтыцы ды антычнай літаратуры мы павінны былі невядома адкуль ведаць, што такі Саул, Давыд ці Галіяф. Біблію тады было купіць немагчыма, а ў бібліятэках давалі толькі паводле спецыяльнага дазволу без права вынасу. І вось так атрымалася, што мая першая ўласная біблія была на нямецкай мове. Гэта было Санкт-Пецярбургскае выданне 1817 году з вядомай друкарні Фрыдрыха Дрэкслера у вокладцы з цілячай скуры і напісанай старанямецкім шрыфтам, ну, які ўсе памылкова называюць готскім, хаця гэта да готаў не мае ніякага дачынення. Адкуль узяўся гэты арыгінальны лютэр? А вось адкуль. На Золотой Горце ў касцелі Святого Роха, дзе цяпер кадэрная заля філармоніі, у той час гэта быў 59-60 год. І вось у гэты час там быў кніжны склад, дзе знаходзіліся кнігазборы з трафейных нямецкіх бібліятэк. Тых, хто ведаў нямецкую мову, асабліва хто хоць збольшага разбіраў так званы гэты гатычны шрыфт, за невялікую плату наймалі перапісчыкамі. Сярод некалькіх студэнтаў ІМЯЗУ быў і я. Працаваў я ў той час і складу, дзе былі зваленыя кнігі з расійскай Тургенеўскай бібліятэкі. На штампе значылася «Бібліотек Рус де Тургенев». Вось гэтыя кнігі нібыта немцы вывезлі з Парыжу ў Нямеччыну, а нашы, у сэнсе, ну, чырвоная армія, адпаведна забралі іх у Саюз. Кніжкі са штампамі «Фюр ди Зольдатен да Вермахт» для ваяроў Вермахту, сярод якіх былі і зусім прыстойныя, разам з літаратурай еўрапейскіх тэасафічных таварыцтваў адкідалі ў асобную кучу, каб потым спаліць. Кнігі з гэтымі штампамі не дазвалялі вывозіць нават на макулатуру. Палілі тут жа ў двары касцёлу, дзе яшчэ былі жывыя каталіцкія пахаванні, якія пазней зраўнялі з зямлёй бульдозерам. Гарэлі зляжалыя кнігі дрэнна, толькі абгаралі. Наглядала за гэтым працэсам жанчына, не то сторож, не то бібліятэкар. Памятаю дагэтуль ейнае прозвішча – Каткоўская. Яна вымаўляла «Каткоўска» на польскі манер. Гаварылі, што ейныя бацькі працавалі на нейкай пасадзе яшчэ пры жывым касцёле. Я да яе паддобрыўся, дэманструючы сваю прыхільнасць да пальшчызны, ды яшчэ даў ёй набор тады рэдкіх у нас шарыкавых асадак. Гэта быў паўлегальны падарунак ад немцаў з ГДР, якім я тады ўжо праводзіў экскурсіі па Менску. Пані Каткоўска дазволіла мне цягаць з крымінальнай кучы ўсё, што я хацеў. Вось адтуль і лютэр. Адтуль быў і Амар Хаям па-ангельску, і двухтамовая энцыклапедія «Лярус» на французскай мове, гісторыя класычнай антычнасці па-нямецку і шмат чаго іншага. Па маладой дурноці шмат чаго было там прададзена, падаравана, па дабрыні, пры добрым настроі, прагуляна. Цяпер шкадую. Трошкі пазней, ужо на трэцім курсе, калі мы пачалі вывучаць іспанскую мову, я стаў уладальнікам аргентынскага школьнага падручніка па рэлігіі, які мне падараваў студэнт першага курсу іспанскага факультэту Толя Пстыга, беларус, рэпатрыяваны з Аргентыны. Я спецыяльна пасяліўся з ім у адным пакоі, каб хутчэй загаварыць па-іспанску. Чытанне святого пісьма на замежных мовах стварыла ў маёй свядомасці цікавы феномен. Калі-небудзь пры недасканаласці ведаў і праз розныя традыцыі транслітерацыі і перакладаў, адна і тая ж дзейная асоба з Біблії на розных мовах часта ўяўлялася мне рознымі фігурамі. Так, напрыклад, на пачатку для мяне Ян Хрысціцель з расійскіх крыніц і Хуан Баптыста з аргентынскага падручніка рэлігіі былі не адно і тое ж. Хуан Баптыста ў аргентынскім падручніку быў вельмі прыгожы і малады, а ў савецкіх прапагандыйскіх кніжках стары і злы. Яны жылі ў маёй галаве асобна. Пазней я даведаўся, што Ян Хрысціцель быў нешмат старэйшы за сваіх вучняў паслядоўнікам, амаль аднаго да Хрыста. Былі яшчэ сур'ёзныя адкрыцці, якія я зрабіў пазней, чытаючы ўжо сучасную сынадальную праваслаўную біблію і параўноўваю яе тэкст з лютэраўскім 1817 году. У новых сучасных рэдакцыях, не толькі ў расейскім праваслаўным, але і ў заходнееўрапейскіх, тэксты былі прыгладжаныя ў бок змякчэння старазапаветных жахаў, каб не шакаваць слабадушных, хто каму што з ворагаў адрэзаў, хто колькі сваіх патрушчыў. У апошнія гады я прачытаў пра гэта больш сістэмна ў першым томе крымінальнай гісторыі хрысціянства Карл Хайнца Дэшнера.